حالانکہ کل المؤمنین میں عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن خاص طور پر آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا گیا، وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی جیسے مردوں کے لیے حکم ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو یہ احکامات ہیں ان کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ستر سے متعلق ہے اور دوسرا حجاب سے۔ ستر کا تعلق جسم کے پردے سے ہے، یعنی خواہ عورت گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے بدن کا کون سا حصہ کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے اور کب وہ کھلا نہیں رکھ سکتی۔ اور حجاب کا تعلق باہر کے پردے سے ہے، یعنی عورت گھر سے نکلتے وقت کیا طریقہ کار اختیار کرے گی، کس لباس میں نکلے گی، کن حالات میں نکلے گی۔ تو ستر سے متعلق احکامات تو یہاں دیے جا رہے ہیں، اور حجاب سے متعلق احکامات سورۃ الاحزاب میں ہیں۔ یاد رکھیے ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی ہے برسبت سورۃ النور کے۔ اب آپ اس آیت کو اسی کانٹیکسٹ میں پہلے دیکھیں جس میں پچھلی آیت کو دیکھا گیا تھا، کہ گھر میں کوئی مرد آیا، اسے کیا حکم دیا گیا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، گھر میں خواتین بھی ہیں۔ اب خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی مرد آئے تو کیا کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ تو سمجھا جاتا کہ مردوں کو عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ عورتیں بھی کونوں کھدروں سے یا دراڑوں سے اس ایریے میں مت جھانکیں جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور اسی طرح اگر گھر سے باہر نکلے تو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرم خواہ گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر، دونوں جگہ اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک تو وہی حکم آتا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، تو جس طرح مرد کے لیے عورت کو اس طرح دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورت کے لیے اس کو دیکھنا منع ہے۔ پھر اسی طرح ان تمام مواقع کو دیکھنا جن کو مردوں کو دیکھنے کو منع کیا گیا ہے، مثلا عورت جو ہے وہ عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے، عورت مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ اور جیسے مردوں کے لیے حکم ہے اسی طرح عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن کچھ احکامات عورتوں کے مردوں سے زائد ہیں، اور ان میں کیا ہے، ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا مگر ما ظہر منہا، جو خود ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی زینت میں سے، یعنی جو زینت ان کی خود ظاہر ہو جائے۔ زینت کیا چیز ہے، اب ہمیں پہلے اس پر بات کرنی۔ اس سے پہلے زینت کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا تھا، اور زینت سے متعلق احکامات کہاں پڑھے تھے، سورۃ الاعراف میں کیا پڑھا تھا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جس نے اس زینت کو حرام قرار دیا ہو جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں۔ تو زینت اختیار کرنا بذات خود تو جائز ہے، درست ہے، لیکن اس زینت کا غیر محل میں اظہار ناجائز ہے۔ غیر محل کا کیا مطلب ہے، جہاں ممنوع ہے زینت ظاہر کرنا وہاں زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اور زینت کا اظہار کہاں کہاں کر سکتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی آیت میں آتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زینت کیا چیز ہے، زینت سے مراد آرائش کی چیز ہے، سجاوٹ کی چیز، وہ لباس اور زیور جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. وہ لباس یا زیور یا میک اپ یا کوئی بھی چیز جسے عورتیں اپنی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود ظاہر ہو جائیں، یعنی چھپانے کے باوجود بھی جو مجبوراً کھل جائے، خود ظاہر نہ کیا جائے جو ظاہر ہو جائے، اس میں فرق ہے، اظہرہ نہیں ہے بلکہ ظہرہ ہے. تو زینت کا لفظ آپ کو سمجھ گئے کہ زینت ظاہر نہ کریں. ستر کس کو کہتے ہیں؟ ستر جسم کا لباس ہے. گھر کے اندر ایک مرد کو مرد کے سامنے، ایک عورت کو عورت کے سامنے، یا ایک عورت کو محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا کھولنا ہے، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا، اور ایک عورت گھر سے باہر کیا پہنے گی اور گھر سے باہر کس طرح رہے گی، اس کے احکامات سورۃ الاحزاب میں آئیں گے. چونکہ عورت کا جسم بذات خود ایک زینت ہے، اس لیے اس زینت میں اضافے کے لیے جو کچھ استعمال ہوگا، خواہ وہ لباس ہو یا زیور ہو یا کوئی اور رنگ روپ ہو، وہ سب زینت شمار ہوتا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی زیورات میں سے جو خود ظاہر ہو جائیں، لباس میں سے جو خود ظاہر ہو جائیں، نہ تو نیت ہو نہ ارادہ ہو. لکھیے مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو خود ظاہر ہو، نہ نیت ہو نہ ارادہ ہو، نہ شوق ہو نہ کوشش ہو. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینت کی یہ ساری چیزیں اگر عورت کے جسم پر نہ ہو اور الگ سے کہیں رکھی ہوئی ہو، تو کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھی جا سکتی؟ مثلا جتنے زیورات ہیں وہ کون بناتے ہیں؟ عموماً مرد حضرات ڈیزائن کرتے ہیں، شو کیسز میں رکھے ہوتے ہیں، مرد عورت سب گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں ان کی نمائش ٹھیک ہے، لیکن جب وہی زیور جسم پر آ جائے تو پھر نمائش ٹھیک نہیں. الا ما ظہر منہا، جیسے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یا اسی طرح ناخن پہ کچھ لگا ہوا ہے، مہندی ہے یا نیل پالش ہے، اسی طرح اچھا لباس ہے. اور لباس خاص طور پر عورتیں بہت ہی شوق سے اور احتیاط سے بنواتی ہیں کہ جس میں خصوصی طور پر زینت ہو. کیونکہ سورۃ الاعراف کو پھر کوٹ کروں گی، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ، پکڑو اپنی زینت ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت. تو وہاں زینت سے کیا مانا کیا گیا تھا؟ وہاں زینت سے مراد جسم کا لباس سے ساتر. تو جسم کا جو لباس ہے یہ خود زینت ہے ایک، اور اس کے اوپر پھول بوٹے کناری، یہ تمام چیزیں زینت ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کیونکہ ان الفاظ کو جتنا آپ سمجھیں گے نا اتنا ہی آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو کیا ڈیفینیشن ہے زینت کی؟ زینت کوئی بھی وہ چیز جس سے انسان اپنے جسم کو مزین کرتا ہے، جس سے انسان اپنے جسم کو خوبصورت بناتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو انسان کا لباس آتا ہے. کون سا لباس؟ جو انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، جو لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے. اس لباس کے بارے میں ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں، اور اس کی تراش خراش میں جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے وہ سب زینت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے نا. مردوں کے لباس میں وہ زینت نہیں ہوتی جو بطور خاص عورت کے لباس میں ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اس پر زینت اور آرائش کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. مثلاً کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پھول بوٹے کاڑے جاتے ہیں اس پر، یا کناری بیلیں لگائی جاتی ہیں، लेस लगाई जाती है, उसमें मुख्तलिफ कलर्स के साथ उसको खूबसूरत बनाया जाता है, शीशे लगाए जाते हैं, तारे मोती लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लिबास के बाद दूसरी चीज क्या आती है? जेवरात आते हैं, ये इंसान खूबसूरती के लिए पहनता है। अब याद रखिए कि जीनत मना नहीं है, जीनत का दिखाना मना है। हमारे यहाँ एक्सट्रीम क्या हो गई, जीनत भी मना कर दी गई, तो इसमें फर्क होना चाहिए ना। जीनत का अख्तियार करना मना नहीं है, जीनत का बेजा नुमाइश करना मना है, दिखाना मना है। अच्छा, और जीनत में क्या इस्तेमाल करते हैं तीसरे दर्जे पे? मेकअप। उसमें हर दौर के मेकअप की चीजों में फर्क रहा है ना, ये मेकअप करते हैं ना, ये जो कमी बेशी रह गई है, ये मेकअप का अगर माना देखा जाए तो वो भी तो यही है ना, कि कोई अगर फितरी तौर पर कमी बेशी है तो उसको पूरा कर लिया जाए, यानी मुजयन कर लिया जाए, अपने आप को सजा लिया जाए, उस कमी को छुपा लिया जाए, उसमें रंग की है या स्किन के ऊपर कुछ और है ऐसी चीज, तो वो सारी चीजें जो भी मुजयन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लिबास, जेवरात, मेकअप और हेयर स्टाइल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ तरह की चुटिया बनाना या कटिंग या फिर बैक कॉमिंग या जूड़ा बनाना या वट एवर, ठीक है ना। शूज में वो शूज जो जीनत के लिए पहने जाते हैं, यानी ऐसी हील के जूते पहनना कि जिसके टिक टिक से पूरी मार्केट अलर्ट हो जाए, गोया अलार्म बज गया है, तो क्या हुक्म है? वला युबदीन ज़ीनत हुन्ना। और ये जो जीनत का इजहार है ना, ये मर्द की निस्बत औरत में खास तौर पर उसकी फितरत में है, इसीलिए अल्लाह ताला औरत की तारीफ में फरमाते हैं ना, अफमन युनशअ फिल हिलियत, क्या भला वो जो जेवरात में पाली जाती है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, कान छेद डालते हैं और मुख्तलिफ तरीके से बच्चियों को सजाने की कोशिश करते हैं, और फिर बालों की शामत आई रहती है, छोटे छोटे नरम और नाजुक बालों के अंदर कोनियां लगा लगा के बच्चों बेचारों को अजियत देते रहते हैं। तो वला युबदीन ज़ीनत हुन्ना, वो अपनी जीनत जाहिर ना करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो जो खुद जाहिर हो जाए। मसलन ये कि आप घर से बाहर निकले हैं तो आउटर ड्रेस जो है वो आपने पहना है, तो अब उसमें वो रेशमी भी हो सकता है या उसमें कोई लचक ऐसी हो सकती है, कीमती हो सकता है, तो उसके अंदर फिर एक और जीनत का पहलू है, लेकिन उसको जीनत देना नहीं। बाजू कभी देखा गया ना कि हम ऐसे कोट या ऐसे स्कार्फ पहनते हैं कि जिनके ऊपर लेस या झालरें या मुख्तलिफ चीजें फिर ऊपर लगी हुई होती हैं, जिस सितारे वगैरह हैं और उनकी रंगा रंग की उसमें से किरणें फूटती हैं, जो किसी एक निगाह को मुतासर करती हैं तो दूसरे एंगल पे दूसरे से जा पड़ती हैं, बेक वक्त कई तरफ उनकी शुआएं उठती हैं, तो ये जीनत में आ जाता ना कि नहीं। एक तो है ना कि ड्रेस आपने पहना, एक प्रॉपर ड्रेस, साफ सुथरा अच्छा डिसेंट ड्रेस आपने पहना बाहर जाते वक्त, लेकिन एक फिर उस ड्रेस के ऊपर आपने कुछ और बहुत कुछ लगाना शुरू कर दिया, तो वो जो और बहुत कुछ लगा रहे हैं वो फिर जीनत में आ जाएगा ना, वो माँ जाहरा मिन्हा में नहीं आ रहा, वो तो फिर जाहिर किया जा रहा है ना, लगा के जाहिर कर रहे हैं ना आप। उसूल को, लफ्ज को, उस चीज को जरा समझ लीजिए कि आयत क्या कह रही है। अच्छा जनाब, ओल यद्रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और चाहिए कि डाल लें, जरा बयद्रिबो का मतलब तो मारना होता है लेकिन रखना डालना इस सब के लिए इस्तेमाल होता है, चाहिए कि डाल लें बिखुमुरिहिन्न अपने खिमार, खिमार की जमा है खुमर, खिमार कहते हैं वो कपड़ा जिससे औरत के बाल और सीना ढक जाए, ओढ़नी जिसको कहते हैं ना, सर का लिबास, इसको स्काफ कह सकते हैं, दुपट्टा कह सकते हैं, ओढ़नी कह सकते हैं, हर जगह पे मुख्तलिफ नाम होते हैं, और चाहिए कि अपने खिमार या अपने दुपट्टे या अपने स्काफ डाले, कहाँ डाले? अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबानों पर, जुयूब जैब की जमा है, جسے ہمارے یہاں جیب کہتے ہیں نا، مردوں کے کرتوں میں جیب کہاں لگی ہوتی ہے؟ سینے پر نا، تو مراد ہے سینہ. اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال کر رکھیں، یعنی صرف قمیض کافی نہیں، دوپٹہ یا سکارف عورت کے ڈریس کا حصہ ہے، یعنی وہ دوپٹے سے آزاد نہیں ہو سکتے. صرف کندھے پر دوپٹہ ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اور چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گلوں میں ڈال کر رکھیں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اور اپنے کندھوں پہ لٹکا کے رکھیں. کیا کہا گیا ہے؟ اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں، کیونکہ عورت کی زینت میں خاص طور پر اس کا سینہ جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے. تو سینے کا نمایاں ہونا جو ہے وہ ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اس لیے اپنے دوپٹوں سے، یعنی قمیض پہننے کے بعد پھر اپنے دوپٹوں سے خصوصی طور پر اپنے سینوں کو ڈھانکیں. کیونکہ عرب جاہلیت میں رواج کیا تھا کہ عورتیں سکارف یا دوپٹہ پہن کر اس کو گھما کے گلے سے پیچھے پھینک دیتی تھی، کندھوں سے، یعنی ایک طرف کا بند دوسرے طرف پیچھے، رائٹ سائڈ کا لیفٹ پہ، لیفٹ کا رائٹ پہ، پیچھے پھینک دیتی تھی. ابھی بھی آپ نے کشمیری عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سکارف جس طرح پہنتی تھی کہ اوپر سے پورا ڈھک لیتے ہیں، لیکن آگے سے جو اس کو یا گرا لگا کے یہ کو پن لگا کر تو اس کے جو پلو ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سینہ سامنے آ جاتا ہے. اس سٹائل سے اپنے آپ کو نہیں ڈھانکیں، بلکہ اپنے دوپٹے یا سکارف یا اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالیں تاکہ جسمانی زینت نمایاں نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگ سکارف پہنتے بھی ہیں، لیکن یہ بات یہیں پر عام طور پر نوٹس میں آتی ہے کہ یا تو وہ ہم لپیٹ لپیٹ کتنے چھوٹے کر لیتے ہیں کہ وہ گلے تک رہ جاتے ہیں، یا ہاف وے رہتے ہیں، سینہ پوری طرح نہیں ڈھکتا. تو میک شیور کہ جب آپ سکارف اوڑھے ہوئے ہوں یا دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہوں یا کچھ بھی آپ اوپر سے اوڑھے ہوئے ہوں تو وہ یعنی سینے کو چھپا کے نیچے آئے، نہ کہ وہ گلے تک رہ جائے یا صرف گردن تک رہ جائے. ہر شخص اپنے آپ کو خود چیک کر لے نا، یا اگر آپ پسند کریں تو ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ کو چیک کر دیں. تو اس میں پھر کیا پتہ چلتا کہ سکارف یا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ چوڑا ہونا چاہیے کہ جو سینے تک آ جائے. اس آیت سے یا ان الفاظ سے کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے سر کے کپڑے سر سے اتار کر سینوں پہ ڈال لیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں سر ڈھانپو، وہاں تو لکھا ہے سینہ ڈھانپو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کس چیز سے سینہ ڈھانپو یہ نہیں بتاتے. یہ نہیں کہا کہ قمیض سے سینہ ڈھانپو، کیا کہا ہے؟ خمار سے سینہ ڈھانپو. اور خمار قمیض کا نام نہیں، خمار سر کے دوپٹے کا نام ہے. کیونکہ ہمیں پھر عربی لغت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عربوں کے ہاں خمار کس کو کہتے ہیں، کس چیز کے لیے لفظ خمار استعمال ہوتا ہے، سینے کے کپڑے کے لیے یا سر کے کپڑے کے لیے؟ خمار کا لفظ خمر سے، خمر کس کو کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل، خمر یہ شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسی روٹ سے ہے یہ خمار. ہمارے یہاں اس کو خمار پڑھتے ہیں نا، خمار کس کو کہتے ہیں؟ نشہ. نشہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو ڈھانپے ہوتا ہے نا، اندر سے سر کو ڈھانپے ہوتا ہے. تو خمار باہر سے ڈھانپتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے ابو داؤد سے. یعنی سر کا دوپٹہ ایسا نہ ہو کہ جس سے سر بھی جھلک رہا ہو اور پھر سینے پہ ڈالے تو وہ ایسا ہو گویا کچھ ڈالا ہی نہ ہو، جسے بہت ہی جالی کے اور میچ کے سی تھرو قسم کے دوپٹے ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی دوپٹہ ڈالنے کا مقصد پورا نہیں کرتے. اچھا، پھر اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب سر کا دوپٹہ سینے تک آئے گا تو کیا کیا بیچ میں ڈھک جائے گا؟ خود ہی کان، گردن، گردن کا زیور وغیرہ، کانٹے، یہ سب کچھ خود بیچ میں ہی چھپے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا کان چھپاؤ، کہاں لکھا ہے کہ گردن چھپاؤ، یہ ساری چیزیں پھر آٹومیٹیکلی, کیونکہ سر کا کپڑا ہے نا تو وہ نیچے آ رہا ہے, اسی لیے خمار سے ڈھانپنے کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو, اوپر سے کورنگ کو. کیونکہ بعض اوقات آپ نیچے سے چادر پہن لیتے ہیں یا گاؤن پہن لیتے ہیں, وٹ ایور جو بھی آپ لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سینہ, یعنی آپ کچھ بھی نیچے پہنتے رہیں, آپ جرسی پہن لیں کچھ پہن لیں, اس سے وہ مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک کہ اس کپڑے سے سینہ نہ ڈھانکا دے جو سر سے آ رہا ہو. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر سے جب آتا ہے نا تو کندھوں پر سے ہو کر آتا ہے تو وہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس سے جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے, پھر اوپر سے لٹکتا ہے.